Nie śpimy. Nasza piosenka dnia. Andy Barrows, As Good As Gone. To zapowiedź trzeciego solowego albumu byłego perkusisty Razorlight i aktualnego We Are Scientists, a premiera tego krążka Fall Together Again już 20 października i z pewnością po to wydawnictwo będziemy sięgać, a na pewno po ten utwór dziś wielokrotnie, bo to nasza piosenka dnia po raz kolejny, między innymi w porannej audycji. Zapraszamy do trójki po 7:00. Tymczasem 4:08. Kulka i wielkie wrażenie. Jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli, choć nowe nagranie. 12 minut po godzinie 4. Nowy dzień przed nami. A jakże i zapowiedzi tegoż nowego dnia to już za chwilę, ale wcześniej rzecz jasna Państwa poranna korespondencja, bo to już adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to bierzemy się za barę z nowym dniem, bo inaczej to mchem porośniemy. Uwaga, uwaga, trzy szybkie, czas, start. Przez całą noc zniszczyłem gardło i płuca, lekko żyją też. Nad ranem zejść prosto, nosi mnie, jak bardzo staram się.

mam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i wzbad bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. I pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej wspólnie z nami dziś rowerkiem do pracy. No nic stanowego, ale jednak jedna cyfrowka za oknem, plus 9 i gwieździste niebo i co ważne dla rowerzystów, bez wiatru. Pan Jasiu także z nie tak wielkiej ciężarówki, jak zwykle wahadełko, Łódź Grudziądz na wysokości Kutna bez chmur i dwucyfroweczka dyszka na termometrze. Oczywiście także Wiechu wspólnie z nami z drogi Andrychów Kutno pozdrawia wszystkich akustyków. Bardzo dziękujemy, odwzajemniamy i szerokiej, bezpiecznej drogi. Jak słyszą państwo, kolejne sygnały napływają. Zachęcam do tego, bo z pewnością przydadzą się te wieści z pierwszej ręki od państwa i te trzy kolejne dobre słowa. Mam nadzieję, że również i pogodowe. A zatem adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Zapraszamy. No a teraz zapraszamy do nowego dnia. Czy można panią prosić? Czy można pana prosić? Czwartek, 28 sierpnia przed nami, 240 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed 6, zajdzie po 19. No a dzień krótszy od najdłuższego w roku, o 3 godziny potrwa niecałe 14. Dziś imieniny Adeliny, Aurelii i Augustyna. Wszyscy na świętują i my także składamy najlepsze życzenia. Trylowanie śliwek, lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Trzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Nagie pory O miłości troszkę inaczej. Zespół Pustki. 25 minut po godzinie 4. To czas na powtórkę z historii. O tych powtórek maturalnych było sporo, o powtórkach jeszcze będziemy mówić, ale na razie trzy daty na rozkręcenie wybranych wydarzeń z historii właśnie z 28 sierpnia. W 1765 roku urodził się Tadeusz Czacki, działacz gospodarczy i oświatowy, historyk, był działaczem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, założycielem Liceum Krzemienieckiego oraz Warszawskiego Towarzystwa Żeglugi Południowo-Wschodniej i to właśnie on zapoczątkował opracowanie dokładnej hydrograficznej mapy Polski oraz Litwy. Tadeusz Czacki zmarł w 1813 roku. 87 lat temu w Spale odbyły się pierwsze ogólnopolskie dożynki, to był rok 1927, a w 1963 roku w Stanach Zjednoczonych odbył się protestacyjny marsz na Waszyngton przeciwko dyskryminacji rasowej. Protestowało ponad 200 tysięcy osób prowadzonych przez czarnoskórego pastora Martina Luthera Kinga. To było 51 lat temu. Ciąg dalszy trójkowego kalendarium, także świata dat muzyki. To już za niecałą godzinę, a za chwilę pan od pogody z najświeższą prognozą. Ciekawe, co on tam zmaluje. Ciekawe, ciekawe. Szczegóły za chwilę, wcześniej kamp. Wymach i w lewo, i w prawo. Nie ma. ma to jak kondycja. Żyje poranna rozgrzewka. Państwo do tego także nawiązują i w pewien sposób mobilizują. Ale czy to możliwe? 4:30 to już. To panie synoptyku, to bardzo prosimy, najświeższą prognozę najpierw z mapami Europy. Satelitarna mapa Europy mówi o tym, że nad Europą dominować będą niże, z nad Wysp Brytyjskich i Rosji. Jedynie nad Europą Środkową oraz częściowo południowo-zachodnią zaznaczy się wpływ słabych wyżów. No a Polska na skraju niżu, z nad Europy północno-wschodniej, jedynie na południowym zachodzie utworzy się słaby klin wyżowy. No a z północnego zachodu napływać będzie chłodne powietrze, wiadomo jakie, polarno-morskie. Ranek mglisty, ale pogodny głównie na zachodzie i południu, a w dzień pochmurno-deszczowo, najmocniej popada na północy, w centrum i na wschodzie kraju, ale im bardziej na południowy zachód, tym więcej słońca. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany, na północy porywisty, a ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. No i temperatury pan synoptyk równiesieńko rozkłada. Troszkę wyższe od wczorajszej i to ma potwierdzenie także w tych danych, które dziś otrzymaliśmy, a to wczoraj także było zapowiadane, że dziś najniższa temperatura na północnym wschodzie. Tam 18 stopni, przez 20 w centrum, do 22 najwyższa temperatura w ciągu dnia na południowym zachodzie. To tyle od pana synoptyka. Kto by chciał podesłać Bęcki, bardzo prosimy, my tylko pośredniczymy. Za 29, piąta. Napisz ogromny, że tutaj właśnie tu. Wspaniała sztuka, sto świateł, tysiąc nut. Lolo Virginia ma dzisiaj wielki show. Każdy powinien widzieć to. Siedziała obok i miała dziwny wzrok. Ciągle nad głową patrzyła albo w bok. Mogła mną gardzić, lecz wiedziała już, że znów. Kawałek po kawałku obejrzę ją od stóp do głów. Gram do striptisu, żeby żyć. Oczy zamykam, żeby śnić. Oczy zamykam, gdy publika. I nie wiem, lepki ten szmal, czy głupi żal, ale gram do striptisu, żeby żyć. Gram do striptisu, żeby żyć. Gość od stolika nerwowo łykał szkło. Grała mu grdyka i ukradkiem gładził. I tresowany pies. Czerwone światło błyska. Już się zbliża, już tu jest. Zaraz poleci arabski słodki tusz. Coś zaszeleści i o talerz puknie nóż. Wybiega drąca, bo nikt nie myślał, że w garderobie warto grzać, gdy na dworze minus pięć. Gram do striptisu, żeby żyć. Oczy zamykam, żeby śnić. Oczy zamykam, dyszy publika. I nie wiem, lepki ten szmal, czy głupi żal, ale gram do striptisu, żeby żyć. Gram do striptisu, żeby żyć. nic. Oczy zamykam, dyszy publika i nie wiem, lepki ten szmal czy głupi. La la la, gram do striptease, żeby żyć. Gram do striptease, żeby żyć. To oczywiście Jacek Skubikowski. Dawno niesłyszane nagranie, choć w budziku przypominamy z wielką radością. Za 24 minuty piąta, Państwa poranna korespondencja. Bardzo się cieszę, między innymi Pan Adam z Wałbrzycha, okolice Świeradowa, w drodze do, jak zwykle. Gorąco pozdrawiamy. Kierownik transportu, Pan Stanisław, też pewnie słucha, i Pan Tomek, i Pan Daniel, i Pan Krzysiek, wspólnie z nami na budzikowym pokładzie. To bardzo nas cieszy. Bardzo zresztą jesteśmy szczęśliwi, że Państwo zabierają nas na pokład właśnie różnego rodzaju środków transportu, tak jak wcześniej wspomniałem, także rowerzyści, tak, i wspólnie też w słuchawkach gdzieś biegniemy razem na tej umówionej, jakby nie było, budzikowej pętelce na ścieżce biegowej. No to zachęcamy do rozgrzewki porannej, tym bardziej, że na pytanie ile, na moje pytanie Pan Wojtek z Bielska odpowiedział +2, a nie, teraz +1. A nie, to na pace, bo na zewnątrz +8 w okolicach Bielska, a chłodnia pokazuje teraz, termometr chłodni pokazuje +1. Chłodno, no i na zewnątrz też chłodno, ale niebo gwiaździste, jak słyszeliśmy w prognozie, im bardziej na południe i południowy zachód, tym więcej tego słońca, a im bardziej na północny wschód, na przeciwległy kraniec Polski, tym więcej opadów i deszczu. Może jakiś burz specjalnie nie, ale jednak mocniej pokropi im bardziej w stronę Suwalszczyzny i Podlasia. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa to jak zwykle do Państwa dyspozycji. Ciekawe, czy się uda z pamięci. Może spróbujemy. budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. W czwartek to już człowiek pamięta. Chociaż niektóre rzeczy jakoś tak zacierają się. Czwartek na pewno dzisiaj? Czwartek. To zachęcam do korespondencji w sprawach różnych i różniastych, także w sprawach dzisiejszego święta. To za chwilę z naszego budzikowego alfabetu na S. Skubikowski przed chwilą, Simple Fields teraz, a za moment Stankiewicz. I burn my soul tonight. I'm gonna hang on the bite. What you gonna do with this? Hey, baby. I burn my guitars. I burn my songs. I still got the lyrics still going on. I burn my house. I burn my farm. Call firefighters, turn a smoke alarm. Don't wanna travel, kid. Don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna trouble, girl. Don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic hair. Do me a favor, remind my name. When you pray on the church, I'll be far away. This gonna be on Sunday. I'm going on holidays. Just remind my name when you pray for my soul. Don't wanna trouble, kid. Don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna trouble, girl. Don't wanna bother you. I'm expecting a devil

Stankiewicz Kasia, wcześniej Simple Pilsa, wcześniej Skubikowski Jacek na S, nasze budzikowe spotkanie z alfabetem. No bardzo dziękuję za poranną korespondencję tych sygnałów, takich rozgrzewających i mobilizujących do tego, by się obudzić i z uśmiechem jakoś rozpocząć nowy dzień i końcówkę wakacji również. Sporo, między innymi pan Mariusz z Olkusza, jak zwykle z chlebkiem i w kruciaku jeszcze, bo 11 stopni i gwieździste niebo. No takie pogodne niebo w wielu miejscach, szczególnie w południowej i zachodniej części kraju, ale jednak pogodnie, ale jednak chłodno. O tym będziemy przypominać, tak jak wczoraj przypominaliśmy on the glach. Państwa informacje o tym, jakie to dziś święto w kalendarzu, no o tym będziemy rzecz jasna mówić i może co nieco do tego także próbki dźwiękowej dołożymy. Czemu by nie? To już dziś, tak, a każdy czwartek to święto, bo to przecież przed weekendem i pani Aga z Krakowa o tym, że jutro to będzie dopiero święto muzyki w Straszęcinie, a tam Chat Festival i oczywiście Sabaton, Jam, Koma, Messiah, Strach na Lachy, to ten tanc, koniec świata też, Ira, TSA, Happy Set, Lux, Torpeda, Jamali, wielu, wielu innych. Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich wybierających się tamże właśnie. A gdyby tak uzupełnić informację pani Agnieszki o tym, że na polu 11 i znów chyba nie pada. Z pozycji trzeciej grupy to jakoś tak inaczej nie widać. Pamiętają państwo ten wczorajszy podział, tak pani Aga zaproponowała właśnie z Krakowa, tenże podział nie tylko tych, którzy wcześniej rano wstają, nie tylko tych, którzy jeszcze nie poszli spać, ale tych, którzy leżą sobie i słuchają. Kto może, ten leży, kto może robi głośniej. To za chwilkę, powolutku, po cichutku na razie. Pozdrowienia z trasy Czewa Bydzia, plus 10, jadę walczyć z robotem. Tak napisane, to tajemniczo pan Darek dziś z samego rana. Czewa Bydzia, to ładne, podoba nam się. Plus 10, no i walczymy z robotem, tak jest napisane. Ale jeśli być może chodzi o robotę, to również życzymy dobrego i spokojnego. Pan Kuba dawno się nie odzywał, a dziś o tym, że w Leżajsku 10 stopni, mokro, lecz nie pada. Na dzień dobry, no właśnie, także i takie informacje, że jutro pan Kuba, ostatni dzień z panem Budzikiem, na którego audycję czeka, z Tarnowa jadąc przez Podkarpacie na Lubelszczyznę, bo od września, czyli od przyszłego tygodnia, zmiana trasy, praca od piątej, więc właściwie Budzik będzie budził, no na pewno będziemy się starać, a jak zwykle po godzinie piątej więcej gitarek i nasze budzikowe zawołanie hej, wiosła w dłoń. Padają ostatnie kurorty, mimo wszystko wstają z Budzikiem, gdyż szkoda lata, to od pana Maćka znad komputera i jeszcze pan Adam liczy na jakiś odzew na antenie, wierny słuchacz codziennych audycji. Panie Adamie, składamy najlepsze życzenia tegoż nowego, pięknego dnia i mam nadzieję, że odzew jak rap tu Budzik, jak mnie słychać, jak najbardziej wystarczy. Za 13 minut piąta. sporo sygnałów od Państwa, bardzo dziękujemy. Także tych zagranicznych, bo o tej właśnie porze sięgamy również i po takie. Pani Anna oraz pani Ewa zza Wielkiej Wody radośnie machają do nas. Bardzo dziękujemy. Tam no, jeszcze wczorajsze, ale jak najświeższe pozdrowienia. Dziękujemy bardzo i pan Norbert zza Małej Wody o tym, że deszczowo i chłodno. Lądek też słucha, co bardzo nas cieszy. Bardzo dziękujemy. Wspólnie z nami także między innymi witamy właściwie w budzikowym gronie krajalniczych. Tak, jeszcze tych krajalniczych nie witaliśmy. Ostatnio w ubiegłym tygodniu, pamiętają Państwo, operator dźwigu z pokładu 65 metrów się odzywał, nie, operator żurawia, tak chyba było, jeśli dobrze pamiętam dokładnie, bo to różnica. No i jeszcze operator piłowiertnicy. Przez całe życie myślałem, że to jest piłowiertnica, ale jednak nie, to jest piłowiertnica i operator także wspólnie z nami na pokładzie od ubiegłego tygodnia, a przynajmniej ujawniony na naszej budzikowej liście. No a dziś pozdrowienia z Nysy, okolic, 13 stopni sucho, niebo pełne gwiazd. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich, którzy nie mogą spać, no właśnie szczególnie krajalniczych. Franka i Piotrka, to pan Daniel z piekarni z Domaszkowic, pozdrawia gorąco. Bardzo dziękujemy. Ale miały być także te zagranomiczne i mailowe. To jak zwykle pan Michał, chyba chłomenta z Finlandii, mówi obecny, podpisuje i zaraz wyjście do pracy. Szkoda tylko, że niestety internetów nie ma w pracy. Aha, i leje. Normalnie pogoda tropikalna od paru dni. Kilkanaście stopni, nie żeby było jakoś więcej niż u nas, ale jednak to takie fińskie tropiki. To od pana Michała bardzo dziękujemy. Jeszcze pan Marcin pozdrawia i podpisuje listę obecności, ależ pan Marcin ma długaśną rękę, jak zwykle udaje się podpisać z antypodów. Dzionek w Nowej Zelandii powitał mnie pięknym słońcem i temperaturą plus jeden, tak. W wielu miejscach leżała gruba warstwa szronu. Potem się ociepliło, teraz jakieś 13 stopni, ale zima przypomina, że wciąż może dać nam popalić. No i za chwilkę zrobi się ciemno już popołudnie i za moment teleekspres. Tak, to czwartkowo, prawie piątkowo z antypodów od pana Marcina. Bardzo dziękujemy, również odwzajemniamy. No to muzycznie hej wiosła w dłoni jeszcze przed godziną piątą. Tak mi się jakoś zrobiło, że może byśmy zostali aniołami. No tak w tytule, jak nic, za 7 minut piąta. Czuję trochę chory, skrzydła jakby coraz większe, za to pod oczami wory. Mimo czego tak się męczę, nie wytrzymam tego dłużej. Rzeczywistość mnie przytłacza, oddam się do fermy kurzej. Jestem aniołem.

podłączeni do 230. Męskie granie orkiestra i elektryczny także z listy przebojów trójki. Także, pięknie powiedziane, z drugiego na pierwsze, tak było ostatnio w 1699 notowaniu listy przebojów trójki. No a rzecz jasna, państwo także przypominają i pozdrawiają tych wszystkich zaangażowanych w sprawę. No i oczywiście tych, którzy planują spotkać się w najbliższy weekend. To już koncert finałowy na tej regularnej trasie, choć pewnie jakaś niespodzianka może być. To w najbliższą sobotę 29 sierpnia w Żywcu. Jak to brzmi, w najbliższą sobotę? To już pojutrze. Prawie 5 minut po piątej. Witamy państwa w nowym dniu. Czwartek, 28 sierpnia przed nami. 240 dzień tego roku. No wyliczamy i odliczamy, ile to do wschodu słońca. Jeszcze pół godzinki z niewielkim haczykiem. Słońce wzejdzie przed 6, zajdzie po godzinie 19, a dzień potrwa prawie 14 godzin. Gdzie się podziały te 3 godziny, które to urwaliśmy od najdłuższego dnia w roku? Imieniny na a dziś Adeliny, Aurelii i Augustyna. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. A o jeszcze jednej grupie zawodowej zapomnieliśmy. Dziś też święto, a to może o tym za chwilę, jeszcze przed panem synoptykiem. Własną sierść.